Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Twitter hesabından da duyurduğum gibi bugün insanın sosyalleşmesi sürecinde, uzun bir sosyalleşme evrimi süresince müzikten nasıl yararlandığını ve müzik insan sosyalleşmesi arasındaki ilişkinin evrimini konuşmak istiyorum. Aslında son zamanlarda oldukça popüler olmuş bir konu. Çünkü hem neuroscience, sinir bilim, hem de müziği kesiştiren bir alan olduğu için özellikle de 15-20 yıldır fMRI çalışmaların, manyetik rezonans taramalarının gelişmesiyle birlikte son derece fazla sayıda araştırma projesi yazıldı ve bu projelerin hemen hemen birçoğu hayata geçirildi. Benim de zaten çalıştığım alan bu. Alanın başlığı aslında genelde kognitif müzikoloji olarak da geçiyor ya da nöromüzikoloji olarak da geçiyor. İsminin ne olduğu önemli değil ama dediğim gibi neuroscience'ın sinir bilim, beyin faaliyetleri, insan evriminde kognitif süreçlerin nasıl değiştiği ve bunun müzikle nasıl ilişkisi olduğuna dair bir alan bu. Ben Gent Üniversitesi'nde 7 yıldır bu alanda çalışıyorum. Benim de kognitif sistemlerin müzikle olan ilişkisi alanım. Bugün daha çok müzik ve insan sosyalliğinin, sosyal kapasitesinin evriminden bahsetmek istiyorum. Hemen söyleyeyim, Shulkin ve Ragland'ın makalesinden yoğun olarak yararlanacağım. Siz eğer makalenin tamamına ulaşmak isterseniz, Frontiers'den yayınlanmış bir makaledir ve The Evolution of Music and Human Social Capability adını taşıyor. Şöyle bir kurcalarsanız makalenin tamamına ulaşabilirsiniz. Benim de son iki makalem yine Frontiers'den yayınlandı. Yine bu bağlamda ama benimki daha çok zaman algısı üzerine idi. Bu daha çok dediğim gibi müzik ve insan sosyal kapasitesinin evrimine yoğunlaşıyor. Son derece ilginç bulduğum için Bisiklet Zinciri programında sadece bu konuya yer vereceğim ve bize Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Charles Mingus ve John Lennon da eşlik edecek. Ya da biz onların müziğine işte bu konuyla eşlik edeceğiz. Dilerseniz hemen müzikle başlayalım ve sonra The Evolution of Music and Human Social Capability adlı makaleden de yararlanarak insan sosyal kapasitesinin gelişmesinde müzikle olan ilişkisindeki evrimsel süreçleri şöyle bir kurcalamaya başlayalım. Johann Sebastian Bach'ın 4 klavsen için bestelediği, bizim bugün 4 piyanodan dinleyeceğimiz eser 1065 eser sayılı Bach Werkgebetzeichnis. Aslında Antonio Vivaldi'nin 4 keman için yazdığı bir Concerto Grosso. Bu tabii Bach'ın süzgecinden geçtikten sonra Bach'ın Vivaldi'nin muhtemelen en sevdiği eseri olduğu için kendisinin 4 klavsene düzenlediği bir versiyonu. Biz tabii 4 efsanevi piyanisten dinleyeceğiz. Argerich, Kissin, Levine ve Pletnev. 1065 eser sayılı eseri dinleyelim. Ondan sonra da müzik ve insan sosyalleşmesinin evrimine başlayalım. Thank you. Antonio Vivaldi'nin dört keman için bestelemiş olduğu ve bizim Johann Sebastian Bach düzenlemesiyle dört piyanodan dinlediğimiz 1065 eser sayılı konçertoyu Argerich, Kissin, Levine ve Plettenev seslendirdi. Bugün müzik ve insan sosyal kapasitesinin evrimini konuşuyoruz. Müzik tabii ki özellikle son 10-15 yılda gelişen tekniklerle, teknolojinin de yardımıyla beyin araştırmalarının, sinir bilimin son derece önemli konulardan birisi. Nasıl olmasın? Çünkü müzik dediğimiz zaman insanın muhtemelen çok büyük ihtimalle konuşmaya başlamadan önce şarkı söylediğine dair bir sürü kanıt varken ve beynin gerek semantik, gerek sentaksa yönelik, gerek matematik yani grameri de bunun içine katalım, zaman algısını da hatta uzlamsal algıyı da ilgilendiren çok geniş ve beynin topyekün harekete geçtiği bir alan müzik. Dolayısıyla insan evriminde çok önemli bir yere de sahip. Dediğim gibi aslında duyguları ifade etmek için kurduğumuz anlamlı cümlelerden önce onların seslerini çıkartmaya başladığımız gerçeği ortadayken aslında biz müzikten yararlanarak daha dili kullanmadan önce de birbirimizle iletişime geçmiştik. Hayvanlarda da tabii bu önemli bir işleve sahip. Kuşların birbiriyle sesler vasıtasıyla, yine balinaların birbirleriyle sesler vasıtasıyla her ne kadar bizim kulağımıza melodik tınlamıyor olsa da o sesler vasıtasıyla anlaştığını ve iletişim fonksiyonları açısından sesten yararlandığını biliyoruz. Tabii karıştırılmasın, hemen hemen insanların %10'u belki bir enstrüman çalıyor. Yani müzik yapmak başka bir şey, müziği duymak başka bir şey. Ama hemen hemen herkesin hayatında bir kez dahi olsa bir mırıldandığını, ıslık çaldığını ya da bir müziğe tempo tuttuğunu ya da bir müzikten hoşlandığını biliriz. Özel bir amüzma yoksa, müzik duyamama, müziği algılayamama sorunu yoksa beyinde her insanın ilişkiye girdiği bir şey bu, seslerin dizaynı. Dolayısıyla da işte tam bu noktada aslında bilişsel yapabilirliği, bilişsel tüm fonksiyonları da ilgilendiriyor. Amerikan psikolog, eğitimci ve filozof John Dewey 1925'te yazdığı makalesinde de çok net olarak bize şunu söylüyor. Müziğin gerekliliğini tartışmıyor bile aslında ifade etme biçimleri açısından son derece gerekli olduğunu bir motivasyon sağlamakla kalmayıp tatmin de sağladığını ortaya koymuş. Ve aslında en ilginç sözü de aslında sadece bir yemeğin, bir besinin sindirilmesi gibi müziğin de köklerinin biyolojik olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu ihtiyacın sonucunda bir ödül mekanizmasının hareketliliğinden de bahsetmek mümkün. Ve konuyu işte kültürel bağlamda artık anlamların sembolleri üzerinde kültürel zenginliği olan bir alan olarak da bahsediyor müzikten. Bu çok önemli çünkü gerçekten de müziği duyduğumuz anda, ki illa bu bir beste olmak zorunda değil, herhangi bir ifade, bu ninni de olabilir ya da işte bir şu anda bile ben aslında bir müzik yapıyorum çünkü konuşmamda bir tempo var, bir ritim var, çok sıkıcı da olsa bir melodi de var. Ama sonuçta düşüncemi anlatmakta yararlandığım tüm bu sistemler sayesinde bir fikri kelimelerin anlamlarına ek yapacak şekilde, katkıda bulunacak şekilde müzikten de yararlanmış oluyorum. Aslında John Dewey'in bahsettiği müzik geniş anlamda bu. Dolayısıyla da kültürel açıdan anlamların sembolünden de bahsetmiş oluyor. Darwin de zaman zaman müzikten evrim süreci içerisinde bahsederken bu heyecansal ya da işte emosyonel ihtiyacın evrim sürecindeki katkılarını ortaya çıkartmak için son derece hevesli olduğunu ortaya koyuyor zaten ama müziği evrim sürecinde en ilginç noktalardan birisi olarak görmesi de tesadüf değil tabii ki. Tüm duygusal sistemlerin aslında adapte oluşumuza ilişkin anahtar rol oynadığını düşünürsek, müziği de buraya koyduğumuza göre müziğin de evrimsel süreçler içerisinde anahtar bir rol oynadığını tahmin etmek zor değil. 19. yüzyıl sonundan günümüze bakacak olursak, günümüzdeki çalışmaları özellikle fMRI'nin katkısıyla o dönem ortaya atılan iddiaları belki de ortaya koymak, kanıtlamak bizlere düşmüş oluyor. Şimdi tabii ki müziğin fonksiyonel tarafını konuşmak artık yersiz. Eğer insanın iyi olmasıyla ilgili, insan olmasıyla ilgili well-being denen bir durumu, duygusal durumu sağlıyorsa zaten fonksiyoneldir. Aslında biraz önce de söylediğim gibi Darwin'in bu konudaki ilgisi son derece ilginç. 1875 1871-1874 yılları arasında, yani tam bir Victorian bilim kültürü içerisindeyken İngiltere hem adaptasyon hem doğal seçimle ilgili olarak fazlasıyla zaman harcadığını söyleyebiliriz. Şarkı fenomeniyle ilgili Darwin'in, ki onu bir biyolojik özellik olarak, şarkı söylemeyi bir biyolojik özellik olarak gördüğü için de şöyle söylüyor. Hem erkekte hem dişide tüm ifadeleri karşılıklı olarak, bu aşk da olabilir, güç de olabilir, konuşmanın artiküle edilmiş, yani abartılmış biçiminde müzikal notaları ve ritmi içeriyor olması çok ilginç der. Dolayısıyla da bu konuda şarkı söylemenin konuşmadan önce iletişim kapasiteleri açısından etkili olduğunu tahmin etmiş diyelim Darwin. Bu sözünden yaklaşık 15 sene kadar önce, 1850'lerin sonunda Darwin aslında sosyal evrimin en önemli kilit noktasının müzikal hassasiyet olduğunu da söylemiş. Darwin'den sonra Tinbergen'de, ki 1951 makalesinde çok açıkça bunu ortaya koymuştur, müzikal fonksiyonların zaman içerisinde nasıl değiştiğine çok ilgilenmiş, kafa yormuş birisidir. Özellikle de o da tabii bir müzikal ifadenin, herhangi bir müzikal ekspresyonun aslında çok geniş insani işlemlere tabi tutulduğunu ortaya koyuyor. Tabii bunu bilmemek mümkün değil. Sadece nefes kontrolünden bahsetmiyoruz. Çok ince motor kontrolden bahsediyoruz. Ve bunlara adapte olacak bir bedenden bahsediyoruz. Günümüzde aslında konuşma ve müzik iletişimi ile ilgili bir takım çalışmalar var. Aslında Tim Bergen'in 1950'lerde yaptığı bu çalışmalar ilham verici. Ama günümüzde çok daha net çalışmalar var. Onların da sırası gelecek. Onlardan da konuşacağız. Sadece Tinbergen, John Dewey veya Darwin değil, Diderot ve Spencer'ın da önemli gözlemleri var. Mesela Diderot'un müziğin kesinlikle jeneratif olduğunu ve birlikteliğin olmazsa olmazı olarak gördüğünü de söyleyelim. Her ne kadar hem filozofların, hem biyologların, hem de psikologların tarih içerisinde 17. yüzyıldan itibaren müziğin evrimsel süreçlerdeki katkılarını ya da olası ilişkilerini anlatarak yazdığı yazılarla günümüz bilim adamlarının ilham kaynakları olsa da aslında yeni çalışmalar çok ilginç kanıtlar ortaya koyuyor. Ama bir kitap daha tavsiye etmek istiyorum. Hakikaten çok büyük bir zevkle okuyacaksınız. The Singing Neanderthals, Şarkı Söyleyen Neandertal. Maitland'ın kitabı 2006'da çıktı. Son derece ilginç. Oradan da bir iki alıntı yapacağım. Çünkü o da aslında bize insanla müzik arasındaki ilişkinin tarihiyle ilgili çok enteresan bilgiler ortaya koyuyor. Maitland'ın orada iddia ettiği şey tabii ki Neandertallerin Sapienslere göre daha fazla şarkı söylediği, daha fazla müzik yaptığı, belki de günümüzde bazı kültürlerin müzikle çok daha iç içe olduğunu, müziğin çok daha her kutlamada ya da sokakta yürürken bile insan hayatına dahil olduğunu, bazı kültürlerde ise bu konserden konsere niteliği taşıdığını gözlemleyebiliriz. Acaba şimdi bir spekülasyon yapsak, bu Neandertal ve Sapiens oranlarına göre kendi bu ilişkiyi bulmak açısından Neandertal oranı biraz daha yüksek olan insanlarda acaba müzik yapma şeyi daha mı yüksekti, motivasyonu? Bak şimdi bu programı yaparken aklıma geldi. Bunu bir araştırayım. Ama Stephen Maitland'ın o kitabında Neandertaller açıkçası çok net bir şekilde bulunan fosil kaynaklarına göre larynx'te, işte boğaz ve gırtlaktaki değişimlere bakılacak olursa ya da bulunan aletlere bakılacak olursa Neandertallerin Sapienslerden daha fazla müzik yaptığını gösteriyor. Zaten 50 bin yıl öncesine tarihlenen bir leylek kemiğinden yapılmış flüt de aslında Neandertallerin 50 bin yıl önce flüt çaldığını ortaya koyuyor. Ama Stephen Maitland'ın bu kitabın dışında Whitehead ve Russo gibi yine 1950'lerde 60'larda müziğin ısrarlı bir şekilde sosyal olduğu, komünikatif olduğu, ekspresif olduğu ve bir başkasına yönelik yapıldığına ilişkin iddialar da var. Şimdi bir müzikten sonra bu iddiaları da konuşalım. Yani gerçekten de sosyal hayatımızda komünikatif olan müzik nasıl evrilmiş olabilir? Bu konuda yapılan çalışmalar ne diyor? Onlara da bakarız. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım. The Evolution of Music and Human Social Capability yararlandığım review makalesi. Dilerseniz internetten tamamına ulaşabilirsiniz. Şimdi Dietrich Fischer Dieskau'dan dinleyelim. Franz Schubert'in Ständchen adlı lidini. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Stillen eine Niederliedchen kommt zu mir. Flüstern schlanke Wippen rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürcht der Holde nicht, fürcht der Holde nicht. Hörst die Nachtigallen schlagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Sie verstehen Sehnen kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jenes weiche Herz, jenes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, dir entgegen. Komm, beglücke mich, komm, beglücke mich, beglücke Franz Schubert'in Ständchen'i dinledik. Dietrich Fischer Dieskau seslendirdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Ian Cross 2008 ve 2010 makalelerinde de müziğin ifade biçiminin bu akışkanlığı, yani yüzer şekilde oluşu konuşmadan farklı olarak bir başka insanın müziği yapanın duyguları neyse ya da anlatmak istediği neyse dinleyen kişi de doğru deşifre edildiğini ortaya koymuş. Yani mesela bir merak uyandırmak ya da merak uyandırıcı bir duygu yaratmak istiyorsanız bunu başarıyla müziğe aktarabilir ve bambaşka kültürden gelen birisi hiç sizi sözlerinizi dinlemeden o müzikle aynı duyguya sahip olabilir. %90 civarında duyguların karşı taraftan doğru deşifre edildiğini ortaya koyan çok makale var. Bizim gruptan da arkadaşlar Afrika'da klasik müzikle pek karşılaşmamış bir kabilede deney yaptılar ve gördüler ki aslında seçilmiş müzikler arasından örneğin üzgün, neşeli, kızgın gibi ifadeleri içeren müzikleri dinlettiğinde bu insanların da hemen bu duyguların temsil edildiğini anlamaları ortaya çıkarılmıştı. Paylaşılan bir kaynak olduğunu, sosyal birliktelik açısından kültürel kökleri olan bir fonksiyonu olduğunu zaten Charles Darwin'in 1872'deki yazısından da biliyoruz. Ama dediğim gibi günümüzde artık beyinde hangi bölgelerin uyarıldığı, müzik yapan ve dinleyen arasındaki fMRI çalışmaları çok net bir şekilde bizi daha keskin konuşmaya itebiliyor. Yani havada yol alan ses molekül, hava moleküllerinin sesle titreşmesi sonucunda bizim kulağımıza gelen şey tıpkı işte bu kurt korolarında olduğu gibi sosyal birliktelik anlamında bizi bir araya getirebiliyor. Ama insanda biraz daha fazla senkronize olabilmek ve senkronize müzikle Yani ritimle senkronize olabilmek ve hareket edebilmek bu motor hassasiyetin sayesinde oluyor. Ve özellikle Brown'un çalışmaları da ki o da çok ortaya koyar ki net bir şekilde aslında şarkı söylemenin ve müziğin motor tarafı son derece ihmal ediliyor der. Gerçekten de aslında hava moleküllerinin havada nasıl titreştiği, sonuçta elektriğe dönüşüp kulağa geldikten sonra, işitme merkezine gittikten sonra tekrar aynı ritimde bizim beden hareketlerine sahip olmamız aslında çok ilginç. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle nörotransmitterler sesin kendisi ile direkt ilişkili. Diğer türlere göre insanlar arası ilişkilerin, insanlar arası iletişimin son derece başarılı olması bizi hayatta tutan, ayakta tutan şeylerden bir tanesi. İşte bu başarı yani sosyal olarak birlikte avlanmaktan tutun da birlikte hareket etmek ve her türlü insan sosyal paylaşımlarının sonuçları bizim senkronize olmamızla çok ilgili. Avlanma sırasında bile insanların senkronize olabilmesi kendisinden daha güçlü bir hayvanı, bir türü avlamaya mahir kılıyor biliyorsunuz. Ama müzik en az 50-60 bin yıllık geçmişe dayanan fosil ve alet edevat kayıtları gösteriyor ki sadece bizim tehlikeyi aktarmak ya da bir duyguyu aktarmak için kullandığımız enstrüman olmamış. Aynı zamanda ritüelleri de kapsayacak şekilde kullanım alanımıza girmiş. Örneğin bir ölünün arkasından yapılacak olan ayinden tutun da bir keyifli 30 bin yıl önceki keyifli bir mangal sohbetinde bile insanların vurmalı sazlardan yararlanarak sosyalizasyonlarının arttığını ortaya koymuşlar. Justin Sloboda'nın yazdıkları da bu konuda çok açıklayıcı, çok merak eden olursa diye söylüyorum. Justin ve Sloboda 2000 yılından yani 2000'den başlarsak 16-17 yıldır çok ciddi araştırmalar var. Ve bu araştırmalar sonucunda da ayrıntılarını vererek sıkmak istemiyorum ama hem niyet hem de heyecanın müziğin içinde kodlanabildiğini ortaya koymuşlar ki o kod bir başkasının deşifre edebilmesi için yine insanlarda var olan içsel bir yetenek olarak gözüküyor. İşte Justin ve Sloboda bunun ayrıntılarını merak edenler için söyledim. Bu çalışmaları derlemiş, toparlamışlar 2001 yılında yazdıklarıyla. Ama özü nedir bunun? Sosyal davranışların çok önemli bir kognitif, bilişsel adaptasyon olduğunu düşünecek olursak ki düşünmeliyiz ve bu diğer türlere göre insanlarda ayırt edici şekilde ileri seviyede, başka türlerde de var ama insan o türlerin içerisinde önemli sosyal adaptasyon geçirmiş bir tür. Bunu şunun için söylüyorum aslında bazı mesela bir çocuğun oryantasyonu, bir fiziksel objeyle ilişkisi aslında ilk başlarda bir şempanzenin ya da orangutanın hareketlerine çok benziyor. Fakat iş sosyalleşmeye geldiğinde insan türündeki komplekslik diğer türlerde pek görülmüyor. En azından şifreleri çözülene kadar bildiğimiz dünyada hayvanlarda da bu derece kompleks bir komünikasyon yok. Müzik dediğim gibi balinaları, kuşları ve müzik ses üreten ve bu şekilde anlaşan hayvanların sırları çözülünce belki bu sözlerimizi geri almak zorunda kalabiliriz. Ama işte bu sosyal doğası gereği sosyalizasyonda müziğin olmazsa olması, müzikten dediğim gibi illa besteyi kastetmiyorum ama bir ses çıkararak bir duyguyu aktarabiliyor olmak en az 100-150 bin yıllık geçmişe en az bu kadar uzun bir geçmişe sahip olduğunu göstermesi açısından da ilginç. Tomasello ve Carpenter'ın iddiası bu. Bu müziğin sosyal, komünikatif tarafını ve beyinle ilişkisini de müzik arasından sonra anlatalım. Charles Mingus'tan dinleyelim. Morning. Thank you. Charles Mingus Morning adlı parçasıyla geldi. Şimdi 2010 yılında Kirchner ve Tomasello yaptıkları araştırmalarla bazı ilginç noktaları ortaya koydular. Aslında iletişimin kaynağı olarak sesleri söyleyebiliriz. Bir çocuğun, bir annenin çocuğa seslenişinden tutun da karmaşık ritmik yapılara kadar aslında ses diğer kişinin algısını çekmek için kullanılan en önemli araç. Bunun onlarca bin yıllık geçmişi tabii ki bu sosyal kontaktın, sosyal organizasyon tecrübesinin insanda farklı bir kortikal gelişmeye yol açtığını söylemekte tabii düz olmaz. Çünkü sosyal kontaktın hominidslerin neokortikal gelişlemelerini ortaya koyan fazlasıyla çalışma var. Çünkü gerçekten de sosyal ilişkiyi ve bir başkası başkalarıyla bir grup ortaya koyma, grupta birlikte hareket etme ister istemez beyinde yeni alanların, yeni kütlelerin oluşmasına zorluyor beyni. Byron ve Korb'un 2004, Jenny ve Seyfart'ın 2007 çalışmaları da bunu net bir şekilde ortaya koymuş zaten. Tıpkı müzik yapabilmek için, bir enstrüman çalabilmek için aslında alet kullanma özelliğinin beyinde olması gerektiği gibi. Bu sefalik fonksiyonların tabii ki müzikal, enstrümantalistliği imkan kılan bir fonksiyona sahip olması gerçeği gibi. Efemeral çalışmalarında özellikle Zatore ve arkadaşları ortaya koydular ki premotor bölgedeki nöronlar özellikle frontal lobda Brodmann'ın 6. bölgesine tekabül ediyor. Bu ne demek? Bu özellikle hareketlerin yönü için önemli bir bölge ve aynı zamanda müzikal ifade ve işitsel inputlar içinde olmazsa olmaz bir bölge. Yapılan efemeral çalışmalarında bu bölgenin mutlaka müzik sırasında ışıl ışıl yandığını görüyoruz. Aynı zamanda yine müzikle birlikte temporal lobun birçok bölgesindeki uyarılma ki bu da aslında sosyal algılama için, göz kontağı için ve müzikal ekspres için olmazsa olmaz bir bölge. Dolayısıyla hem ön hem yan lobdaki uyarılmalar müzikle sosyal kontakt arasındaki ilişkiyi biraz daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Ya da daha layman bir ifadeyle diyecek olursak insanın müzikle ilişkisi, insanın müzikle ilişkisinin beyindeki karşılığı sosyal ilişkileri sırasındaki karşılığıyla neredeyse aynı. Aynı yerlerin de sorumlu olduğunu düşünürsek beraber evrim geçirmiş olduğu ihtimalini çöpe atmamamız gerektiğini buradan çıkarabiliriz. Bir şarkı daha dinleyelim. John Lennon'ın Working Class Heroes'u. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. John Lennon'ın Working Class Hero adlı parçasını dinledik. Bugün müzik yapar olduğumuz zamanlardan bu yana müziği özellikle en başından itibaren sosyal iletişim malzemesi olarak kullandığını söylemeye çalıştım. Bu konuda ayrıntılı bir makale okumak isterseniz bugün de yararlandığım 2014 yılında çıkmış, Frontiers'den çıkmış makaleyi bulabilirsiniz. The Evolution of Music and Human Social Capability adında tüm bugün bahsettiklerimi geniş bir şekilde orada bulmanız mümkün. Ama özetle programı bitirirken şunu diyebilirim ki insan en az 50 bin hatta büyük ihtimal 70 bin yıllık geçmişe gidebileceğimiz için ki bulunan flütten Neandertallerin flüt çaldığını flüt çalmış olan bir Neandertal'den bahsedebileceğimizi ortaya koyuyor. Aynı zamanda sadece çıkarılan fosil kaynaklarında gırtlak yapısı veya bulunan müzikal enstrümanların tarihlendiği dönemlere gittiğimizde müziğin ne kadar eski olduğunu, müzik yapmanın konuşmanın öncesine denk geldiğini zaten büyük ihtimalle biliyoruz. Dolayısıyla bugün müziğin günümüze kadar kullanımında daha çok insan sosyal kapasitesinin arttırımında kullanıldığını söylemeye çalıştım. Bir başka ifadeyle bizim aslında bir grup olabilmemizi, beraber hareket edebilmemizi, düşüncelerimizin, duygularımızın karşı tarafa aktarılarak empati kurabilmemizi en fazla müzik yoluyla yapmış olmamız bugünkü konunun aslında öz cümlesi. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan programla ilgili ayrıntıları daha önceden öğrenebilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.